Kahit ikaw nasa aking tabi, parang ako'y di naririnig o kay sakit. Bakit sa'yo'y parang baliwala? Nais kong malaman mo, nais kong sabihin sa'yo. Ngunit parang di ko masabi, nandito lang di mabigkas aking labi. Ako ba ay iyong nakikita? Ba't parang hindi mo naman marinig? Ika'y iibigin, di na lang sasabihin. Mararamdaman mo sa bawat salya patingin ko sa'yo. Oh, may hangganan ba ang kailanman? Ang paghihintay hanggang saan? Hanggang kailan ang pag-ibig ko sana'y maramdaman? Nais kong malaman mo, nais kong sabihin sa'yo. Ngunit parang di ko masabi, nandito lang di mabigkas sa aking labi. Ako ba ay iyong nakikita? Ba't parang hindi mo naman marinig? Ika'y iibigin, di na lang sasabihin. Mararamdaman mo sa bawat sulya patingin ko sa'yo. Matawag kang akin. Nais kong malaman mo, nais kong sabihin sa'yo. Ngunit parang di ko masabi, nandito lang di mabigkas sa aking labi. Ako ba ay na kaya